Wanneer de wetenschap kraakhelder is, maar industrie zonder geweten is. Wanneer ze nieuwe velden blijven ontginnen en de buurvrouw niet aan nepvlees wil beginnen. Als de hele Bollenstreek en alle buren Parkinson heeft te verduren. Door landbouwgif het graf intrilt en bij de begrafenis geen bloemen wilt. Wanneer de grondstoffen opraken en we zelf weer dingen moeten maken. Maar dat met batterijen lastig is. En ook met medicijnen gaat dat mis. Wanneer de oogsten zijn mislukt en we gaan allemaal gebukt onder een dienstplicht van bestuiven, van tomaten en van druiven. Wanneer ook dat niet meer wil lukken, omdat nog voor het vruchtenplukken de hele oogst al is verschroeid, door watersnood echt niets meer groeit. Dan komen wij als groep tezamen in activistische blokkade, in onze collectieve strijd, eisen wij gerechtigheid, wanneer verkiezingen tegenvallen en we elkaar dan aan gaan vallen. De media dat bagatelliseert of nog erger ons negeert. Als algoritmes alles kiezen en we al ons begrip verliezen. Iedereen roept praat eens met een ander, maar we zelf niet zullen veranderen. Als polarisatie ons uiteendrijft, de eenzaamheid je plots beklijft. Niemand meer uit zijn bubbel komt, niemand kijkt er echt meer rond. Dan komen wij als groep tezamen in activistische blokkade, in onze collectieve strijd, eisen wij gerechtigheid. Wanneer de vluchtelingenstromen in ons land aan zullen komen en wij ze niet willen ontvangen vanuit egoïstische belangen, alsof wij slachtoffer zijn terwijl zij generaties lange pijn hebben door ons winstbejag en koloniaal wangedrag. Wanneer wij geen verantwoordelijkheden nemen en de rijke, arme framen voor niet recyclen en besparen, terwijl zij zelf toch al die jaren in dikke villa's hebben gewoond en met passieve winst werden beloond. Niet een vluchteling vertrouwen, juist een dijk om de villa bouwen. Dan komen wij als groep tezamen in activistische blokkade, in onze collectieve strijd, eisen wij gerechtigheid. Wanneer de compensatiebomen er op papier wel komen, maar in realiteit de vlam inslaat en de CO2 terug de lucht ingaat. Wanneer zelfs zonder die bosbranden er in de meeste landen de inheemse weer worden belaagd en bomen toch nog omgezaagd. Wanneer de hitte over de stad daalt en de CEO dan baalt omdat het golfbaangras dan geel wordt, terwijl magere hein bij armen aanklopt. Wanneer alles wel gewoon moet blijven. En dan zeker voor bedrijven. Zodat de auto's blijven razen en de koeien blijven grazen. Wanneer bedrijven goed voor ons zorgen, houden zij rekening met morgen. Het is comfortabel wat zij logen als je vertrouwt op blauwe ogen. En dan komen wij als groep tezamen in activistische blokkade, in onze collectieve strijd. Eisen wij gerechtigheid wanneer we niet meer samen durven huilen en we alleen zullen gaan schuilen. Wanneer de politie ons voor gort slaat, de beweging van binnenuit kapot gaat. Wanneer je oog in oog staat met politiehonden en de ME maakt vele gewonden. Als ze ons allemaal schuldig bevonden, dan zeggen wij, wij deden wat wij konden. En dan komen wij als groep tezamen, beraden ons op meer dan een blokkade. In onze collectieve strijd zijn wij daartoe bereid. Dankjewel.